văzut o pe plajă singură cum stătea. Și mi-am zis să mă duc să invit la o cafea. N-aveam cum să o ratez, parcă mă aștepta. Mi-a zâmbit și mi-a spus du-mă lumea ta. Sexy ești exact cum îmi place. Corpul tău îmi spune vin nu încoace. Hai de zi, știu că vrei să sărut gurița. De melicopterul destinația Ibița. Sexy ești exact cum îmi place. Corpul tău îmi spune vin nu încoace. Hai de zi, știu că vrei să sărut gurița. Ai ajuns, bun venit, despre asta vorbeam. Îți prezint patul meu, ce credeai că glumeam. E mare pe ușă de când ai intrat. Paradisul iubirii îți e garantat. Sexy ești exact cum îmi place. Corpul tău îmi spune vin nu încoace. Hai de zi, știu că vrei să sărut gurița. De melicopterul destinația Ibița. Cum îmi place. Corpul tău îmi spune vin nu-ncoace. Hai de zi, știu că vrei să sărut.